Radio 1. 9 uur, Annette Schut met het NOS-journaal. De zoektocht naar de twee vermiste mannen in de Maas bij Venlo is stilgelegd. De twee Duitsers van 21 en 22 jaar sprongen vanochtend vroeg in de rivier nadat een telefoon in het water was gevallen. Ze werden door de sterke stroming meegetrokken en verdwenen. Onder meer met een sonarboot, duikers en een politiehelikopter werd de hele dag tevergeefs naar ze gezocht. De hulpdiensten gaan morgenochtend verder met zoeken. De agent die in de Duitse stad Mannheim in zijn nek werd gestoken is overleden. De agent probeerde vrijdag in te grijpen toen een man op mensen begon in te steken bij een bijeenkomst van een islamkritische organisatie. Meerdere mensen raakten gewond, onder wie de bekende rechtse activist Michael Sturzenberger. Volgens Duitse media is de aanslagpleger een man uit Afghanistan. Hij werd neergeschoten en ligt in het ziekenhuis. Als Hamas instemt met het plan voor een staakt het vuren, dan zal Israël volgen, denkt de Amerikaanse regering die het plan vrijdag presenteerde. Het plan dat de VS in overleg met Israël maakte moet ook leiden tot de vrijlating van de Israëlische gijzelaars en meer humanitaire hulp. In Breda is een volksfeest losgebarsten vanwege de promotie van NAC. De club verloor vanavond bij Excelsior met 4-1, maar promoveert toch omdat het de thuiswedstrijd eerder met 6-2 had gewonnen. Meteen na het laatste fluitsignaal gingen de fakkels aan bij het Radverlegstadion in Breda, waar duizenden supporters samen naar de wedstrijd keken. Fans vielen elkaar daar huilend in de armen. De Bredase club keert na 5 jaar terug in de Eredivisie. Eerder promoveerden Willem II en FC Groningen. Het weer. Vannacht neemt de bewolking weer toe en koelt het af tot een graad of 10. Morgen een grijze dag en met 17 graden ongeveer dezelfde temperatuur als vandaag. Dit was het NOS Journaal. Ster. Winnaar van de Libris Literatuurprijs, Ik kom hier nog op terug, is volgens de jury de beste roman die Rob van Essen tot nu toe schreef. Ik kom hier nog op terug ligt nu in de boekhandel. Start je laptop niet lekker op? Studentaanhuis.nl. Wij fixen het wel. Zorgeloos op vakantie? Laat uw sieraden, documenten en alles wat voor u van waarde is dan niet thuis, maar veilig bij de Nederlandse Kluis. Denk niet alleen aan wat u meeneemt, maar ook aan wat u achterlaat. De Nederlandse Kluis. Omdat iedereen dierbare spullen heeft. Hi, wij zijn Sunweb. Wij houden van cruisevakanties. Van last minute boeken, inpakken en wegwezen. Samen koers zetten naar nieuwe avonturen. En elke dag genieten van een ander uitzicht. En nu even helemaal niks. It's a Sunweb holiday. Sunweb. Huur nu de hele zomer een gratis kluis. Ga naar denederlandsekluis.nl. De nieuwe compacte Volvo EX30 is groots in duurzaamheid, veiligheid en prestaties. Een volledig elektrische SUV met een rijbereik tot 476 kilometer. De Volvo EX30 is er vanaf €36.795. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer. Wakker worden! Het is tijd om slim te beleggen. Met de Bots-app worden Wall Street-rendementen toegankelijk gemaakt voor jou. Download vandaag nog de Bots-app en geef je geld een doel. Private lease de Volvo EX30 vanaf €459 per maand, exclusief ZEP-subsidie. Op basis van 72 maanden en 10.000 kilometer per jaar. Kijk op volvocars.nl. Wakker worden! Bots, de Nederlandse beleggingsinnovatie. NPO Radio 1. Omroep Zwart. Met Mandy. Mandy Wolkens. Welkom bij een nieuwe aflevering van Met Mandy. Vanavond hoor je ook hier weer inspirerende en mooie verhalen. En die hoor je in een kleine vorm van Maurits de Bruin en Kiriko Mechanicus. Deze twee columnisten hebben deze week mooie berichten achtergelaten op mijn voicemail. En ik heb heel veel zin om ze straks aan je te laten horen. En Malou Holshuizen schuift aan. Zij is ook een van de vaste columnisten van dit programma. Maar vandaag gaan we het hebben over een van haar andere projecten. De nieuwe podcast Radio Pedis. In deze podcast gaat Malou samen met Neil Petersen met verschillende gasten in gesprek over hoe zij in verbinding staan met hun Indonesische wortels. Na de klok van 9:30 hoor je hier meer over. Maar eerst gaan we het hebben over opiniepeilen. Komende donderdag mogen we weer stemmen. Deze keer voor de Europese verkiezingen. In aanloop naar verkiezingen worden er vaak weer peilingen gepresenteerd. Deze week bleek dat zowel PVV als GroenLinks PvdA volgens de peilingen van Ipsos en 1Vandaag als grote winnaar uit de bus kunnen komen donderdag. Maar een probleem waar peilers mee kampen is het gebrek aan diversiteit in de panels. Hoe belangrijk is het dat deze panels de hele maatschappij vertegenwoordigen? En vooral, hoe krijgt men die panels diverser? Daar gaan we het vanavond over hebben. Gijs Rademakers was voorheen opiniepeiler van 1Vandaag en heeft nu een nieuw panel opgezet voor RTL Nieuws. En Nadine Ridder is adviseur op het gebied van diversiteit, inclusie en gelijkwaardigheid. Gijs en Nadine, welkom. Heel fijn dat jullie wilden aanschuiven vanavond. Dankjewel. Gijs, ik begin even bij jou. Je bent het afgelopen jaar bezig geweest een eigen opiniepanel op te zetten voor RTL Nieuws. Ja. Mensen kunnen zich daarvoor aanmelden en krijgen dan vragenlijsten over bijvoorbeeld de verkiezingen, maatschappelijke issues of hoeveel vertrouwen ze in de politiek hebben. Ja, van alles wat er speelt in politieke maatschappij. Ja. Dat vragen we ze. Echt alles. Echt alles. Het kan van het Eurovisie Songfestival gaan. Hè, wat moeten we nog een keer meedoen of niet? Ja. Tot wat is je vertrouwen in het nieuwe kabinet? Of wat vind je van Dick Schoof? Wat is je eerste indruk? Maar heel ook, breed. Echt alles wat je kan bedenken. Ja. Ja. En wie zit er nu in jouw panel voor RTL Nieuws? Nou, 43.000 mensen zitten daarin. Mm-hmm. Die hebben we geworven. En inderdaad, je zei het goed. Ik heb daarvoor 18 jaar voor 1Vandaag gewerkt. En daar heb je... Ik bouw nu het RTL Nieuws panel. En bij 1Vandaag heb ik heel lang gewerkt bij het 1Vandaag opiniepanel. En dat had 80.000 mensen. Dus ja, heel veel ervaring in het werven van mensen. En ervoor zorgen dat ze betrokken zijn bij politiek en maatschappij. En dat vertalen naar inderdaad peilinguitslagen. Dus ja, wie zitten er in je panel? Ja, wij streven natuurlijk naar een zo goed mogelijke vertegenwoordiging van Nederland. En we weten ongeveer wie erin zitten natuurlijk. Er zitten bijvoorbeeld in het RTL Nieuws panel evenveel mannen als vrouwen. Dat is al heel wat. Nou, dat is in deze tijd al heel wat. Ja, precies. En elk panel, hè, zeker panels waar mensen zichzelf voor aanmelden, zoals 1Vandaag of Maurice de Hond of het RTL Nieuws panel van mij nu. Dat is een apart soort panel. Want je bent verhoogd geïnteresseerd in politiek en maatschappij. Anders meld je je niet aan bij zo'n panel. Ja. En welke informatie heb jij van die mensen? Want hoe weet jij wie dit zijn? Kijk, als jij je zou aanmelden voor ons panel, dan weet ik eigenlijk bijna alles van je. Zo? Ja, echt waar. Oké. Ja. Behalve wie je echt bent, zeg maar. Dus ik weet niet jouw naam, ik weet niet jouw exacte adres, maar ik weet of je man, vrouw bent of iets anders, hè, dat je anders identificeert. Of ik weet hoe oud je bent, ik weet of je kinderen hebt, ik weet wat voor werk je doet, hoeveel je verdient. Ik weet in welke postcodegebied je woont. Zit het er ook nog tussen? Nee, lievelingskleur, nee. Nee, die niet. Dan nee, nee, die niet. Nee, die dan weer net niet. Maar je snapt wat ik bedoel. Dus, nee, ja, precies. Ja, je hebt wel echt een goed beeld van mensen. We hebben een goed beeld van mensen. We vragen niet alles hoor, maar goed, daar komen we zo op. Ja. Nadine, heb jij je wel eens opgegeven voor een panel? Nou, ik heb toevallig vandaag in de voorbereiding. Ja. Ben ik ze allebei, heb ik allebei de processen doorlopen. Dus zowel voor 1Vandaag en van RTL. Nou, welkom. Ja, ik heb allebei op het einde nee ingevuld. Oh. Nee, wat dat wat niet is het einde? Wat ja, was sorry, het dan voor de laatste vraag is dan wil je je nu opgeven voor het panel. Ja, ja oké, dan gaan we verder. En dan eindigt het hier. Ja. Maar omdat het dus voor research was, heb ik nee gekozen. Ik heb eerlijk gezegd, ik weet niet hoe dat voor jou is, nog nooit eerder nagedacht om op te geven voor een opiniepanel. Nee, ik heel eerlijk gezegd ook nog niet. Jammer. Nee, het is niet iets wat in mijn belevingswereld ooit naar boven is gekomen. Dus ja, daarom vind ik het ook wel interessant van jou om te weten van wat weten jullie van de mensen die zich wel opgeven. Mm-hmm. Want je zegt ze zijn bovengemiddeld geïnteresseerd in politiek en maatschappij. Maar wat weet je nog meer van hen? Waarom geven ze zich op? Nou ja, allereerst even wat je doet is je vult inderdaad een intakeonderzoek in. He, dan hebben we dat even afgerond. Dat is hoe je lid wordt van zo'n panel. En jij hebt allebei de intakeonderzoeken ingevuld, zeg maar. En dan zie je dat het ongeveer hetzelfde is, denk ik, hè? Ja, ik zag ook wel wat verschillen. Maar dat is denk ik voor nu te... Nee, okay. De details misschien meer voor later. Maar meer... eigenlijk mijn beweegreden is niet gevraagd. Nee. Klopt dat? Ja, dat klopt. Ja, dat klopt. Ja. Kijk... En waarom is dat niet iets wat je doet dat er niet toe? Of? Oh, jawel hoor. We hebben dat ook wel eens gevraagd. Kijk, dit is alleen de intake. En daar vragen we gewoon je basisgegevens. Ja. En als je op ja had geklikt bij het RTL Nieuwspanel, zeg maar, dan had je over 3 dagen een kennismakingsonderzoek gekregen. En daar stond in, we vragen je nu allerlei dingen, waaronder je hobby's. Hè, Mandy? Niet je kleur, liefdeskleur, maar wel je hobby's. Maar wel dit soort dingen. Softere dingen. Dus dat krijg je na 3 dagen. En ook dat... zien we natuurlijk. Ja. En zo proberen wij ons een beeld te vormen van wie er in het panel zit. En dat doen we natuurlijk omdat we willen weten wie erin zit. Zodat we ze goed kunnen benaderen. En zodat we, je moet natuurlijk mensen benaderen op hun eigen manier. Zodat ze zich zo welkom, thuis mogelijk en welkom mogelijk voelen. Zodat ze blijven meedoen. Dat is voor ons belangrijk. Ja. En we vragen dus de belangrijkste dingen die we vragen. Die vragen we omdat we groepen in het panel kunnen wegen. En op die manier maken we peilingen representatief voor de Nederlandse bevolking. Maar we hebben het nu over het feit dat die panels diverser moeten. Ja. En dat ze eigenlijk dus nog niet een goed beeld van de Nederlandse samenleving geven. Eigenlijk. Dat mag ik dan toch wel een beetje zo zeggen. Ja en nee. Ze geven laat ik het zo zeggen, elke peiler heeft dit probleem. Ja. Of je nou naar een vandaag kijkt of naar ons. Maar bijvoorbeeld ook een, je noemde het net, Ipsos INO, hè, die voor een vandaag de zetel speelt. Ook die hebben geen zelfselectiepanel. Daar mogen mensen zich niet zelf voor opgeven. Maar als jij lid bent van Ipsos, omdat je een paar euro krijgt voor elke peiling die je invult, hè, zo gaat dat bij mensen. Ja. Dan vul je ook liever geen politieke peiling in. Als jij niet geïnteresseerd bent in politiek. Dus met andere woorden, het is voor elke peiler heel moeilijk om bepaalde groepen die niet mee willen doen, om die in hun onderzoeken te krijgen. En in welke die groepen zijn dat nu specifiek? Bij RTL dan in ieder geval? Ja, in alle eerlijkheid, het is bij elke peiler ongeveer hetzelfde. Welke peiler je het ook vraagt. En het zijn mensen die niet stemmen. Die zeggen, ik ga niet stemmen bij de verkiezingen. Bij Tweede Kamerverkiezingen bijvoorbeeld. Nou, dat is zo'n 15%. In peilingen is dat maar een paar procent. Ja. Het zijn jonge mensen. Mensen onder de 35 en zeker onder de 25. He, wij peilen vanaf 18 jaar volwassenen. Maar 18 tot 25 is echt moeilijk. En het zijn natuurlijk mensen met een migratieachtergrond. Eerste, tweede, derde generatie. Dat is heel moeilijk. En binnen die groepen. En waarom zeg je natuurlijk? Ja, dat wilde ik ook vragen. En het zijn natuurlijk mensen met een migratieachtergrond. Nou, omdat dit een probleem is wat al 10, 15, zolang als ik peil. Zolang is dit al een probleem. En zolang wordt dat ook al gemeten? Zolang zien we in onze populaties dat die groepen structureel ondervertegenwoordigd zijn. Ja. En het is een jarenlang gevecht, in alle eerlijkheid. Bij een vandaag heb ik jaren geknokt. We hebben mensen speciaal aangenomen om ondervertegenwoordigde groepen in het algemeen, maar vooral ook mensen met een migratieachtergrond in ons panel te krijgen en te houden. En het is een gevecht. Ja, ik ben blij dat ik hier zit. Want het is een probleem waar ik altijd open over ben geweest. Vandaar het natuurlijk. Ja. Ik wil dit heel graag bespreken en heel graag oplossen, maar het is echt niet simpel. Want Nadine, hoe zie jij het? Waarom is het belangrijk dat die panels wel divers zijn en dus inclusief? Ja, kijk, ik denk dat jij dat helemaal met me eens bent. Daarom ben je hier ook zo mee bezig. Kijk, ik heel eerlijk gezegd was ik me niet eens hier in deze mate van bewust. En ik denk heel veel Nederlanders niet. Dat die peilingen natuurlijk niet alleen gebruikt worden om Nederland, die kijkt naar bepaalde, die eigenlijk die informatie tot zich krijgt om mensen te informeren. Het wordt ook daadwerkelijk door politici en beleidmakers gebruikt om beslissingen op te baseren. Dus als er dan wordt gezegd, vanuit ons panel vindt Nederland dit. Ja, ik vind niet dat je dat kan zeggen als je daarvoor niet voldoende representatie hebt in de groepen die je mist. Natuurlijk. Ja, in de groepen die je mist. Daar wil ik even een paar dingen op zeggen. Kijk, ik zei groepen die ondervertegenwoordigd zijn. Ja. Het zijn niet dat we die groepen totaal niet hebben. Als je 43.000 mensen hebt, dan heb je honderden mensen. Bijvoorbeeld Nederlanders met een Indische achtergrond. Daar hebben we er honderden en honderden en honderden van. En wat wij doen is ondervertegenwoordigde groepen die worden omhoog gewogen. Hè? Dus heel kort voorbeeldje. Stel je voor dat we 60% mannen in het panel hebben en 40% vrouwen. Dat is niet zo, maar stel je voor. Hè? Ja. En in de samenleving is het natuurlijk 50-50. Dus wat je dan doet in een uitslag, je kijkt naar je groep en je denkt, 60-40, dat is niet goed. Dus dan geef je de vrouwen een iets hoger gewicht. Dus de antwoorden van vrouwen tellen dan iets meer en de antwoorden van mannen tellen iets minder. En in dat opzicht trek je dus op al die gebieden, behalve op migratieachtergrond, hè, dat op een aantal gebieden trek je die uitslagen gelijk. En zo zien we dat cijfers van ons gelijk liggen met die van Ipsos of die met een van daar. Ja, oké. Maar als je dus zegt met niet op migratieachtergrond, dat lukt dan dus niet voldoende om dat op die manier echt kwalitatief te laten zijn. Ik kan me voorstellen dat dan de groep gewoon te klein wordt om daar echt iets relevants over te kunnen zeggen. Nou, kijk, je moet wegen als het verschil uitmaakt. Maar oké, laten we het zo vragen voordat het te inhoudelijk technisch wordt. Ja. Jij geeft zelf aan, het is een probleem. Dus in de output, zeg maar, zoals wij hem nu als consument, zeg maar, als publiek ontvangen. Waarin is dat dan in jouw optiek het probleem? Nou, het is niet zo'n groot probleem als je misschien denkt. Ik vind het principieel een groot probleem. Begrijp me niet verkeerd. Maar het is niet zo dat de uitslagen die wij brengen over het gevoel van de samenleving, dat die structureel niet kloppen omdat grote groepen ondervertegenwoordigd zijn en dus geen stem hebben in zo'n panel. Ik vind het een probleem als het gaat om onderwerpen die bepaalde ondervertegenwoordigde groepen heel erg raken of vertegenwoordigen. Dus als ik een onderzoek zou houden, en ik heb het bij een vandaag een paar jaar geleden gedaan, over racisme in de samenleving. Bestaat het? Waar vindt het plaats? Wat zijn je ervaringen en hoe verhouden die groepen zich in de samenleving zich tot dat onderwerp? Ja. Dan heb ik natuurlijk heel graag mensen van kleur uitgebreid en super vertegenwoordigd in dat onderzoek. Maar hoe doe je dat dan op het moment dat je die dan dus niet hebt? Want waarom is het zo dat mensen met een migratieachtergrond zich niet geroepen voelen om zich aan te sluiten bij een panel? Ja, ik denk dat het brede probleem is dat de grote zenders, ook de grote kranten, de mainstream media, zo je wil. Verkeerd woord, maar je snapt wat ik bedoel. De massamedia. Ik denk dat bepaalde ondervertegenwoordigde groepen en misschien wel bepaalde groepen van mensen van kleur, ik noem bijvoorbeeld mensen met een Turks-Marokkaanse achtergrond, die voelen zich niet veilig, niet vertegenwoordigd genoeg, niet erkend genoeg door die media, om die media te vertrouwen, om dus het gevoel te hebben dat ze oprecht deel kunnen nemen aan een panel dat eraan verbonden is. Maar zit daar dan niet iets wat er moet gebeuren? Of wat zouden we daaraan kunnen doen dan, denk jij, Nadine, om mensen zich wel welkom te laten voelen? Of dat ze wel denken, oh, dit gaat ook over mij. Of het is ook belangrijk dat ik ook mijn mening mag geven of ruimte in mag nemen überhaupt. Nou, ik denk dat eigenlijk wat we hier doen vandaag een heel belangrijk begin is. Mm-hmm. Kijk, het feit dat wij het allebei al dat wij er niet zozeer van op de hoogte zijn, mee bezig zijn, dat zegt al heel veel. Ik bedoel niet omdat wij van kleur zijn, maar ik bedoel omdat dit niet ons werk is, zeg maar. Dus ik denk voor het merendeel van de Nederlanders dat ze überhaupt hier niet mee bezig zijn. Dus als jij het verhaal vertelt van hey, we hebben een ondervertegenwoordiging van bepaalde groepen en wij vinden het super belangrijk dat zij voldoende vertegenwoordigd zijn, zodat we ook onze onderzoeken en onze uitslagen zo kloppend mogelijk kunnen doen. Ja. Dan is dat denk ik een verhaal wat je dus heel proactief groot moet uitdragen voordat je mensen kan uitnodigen eigenlijk. Ja. Want het is ook hoe ik het dus zeg maar nu gewoon dan heb doorlopen. Het voelt heel veel. Ja, je vraagt eigenlijk heel veel. Ja. En wat heb ik er precies aan? Behalve dan dat ik mijn mening mag geven. Sowieso denk ik daar dus, maar misschien hebben jullie daar ook, waarschijnlijk hebben jullie daar allemaal goed over nagedacht. Van, zeker. Je hebt natuurlijk, je hebt natuurlijk veel mensen die heel uitgesproken zijn, die waarschijnlijk veel op X te vinden zijn en zo, die dus ook zich eerder voor zoiets opgeven. Ja, dat is dus niet zo. Zulke panels zijn opgericht juist om het andere te laten zien. Dus klein voorbeeldje, aan de talkshowtafels of op X bijvoorbeeld, maar ook in de media hoor je vooral opiniemakers. Die dus van alles roepen over de samenleving, over politiek. En je krijgt soms wel de indruk, klein voorbeeldje, je krijgt soms zelfs de indruk dat vluchtelingen uit oorlogsgebieden in Nederland, dat die eigenlijk niet welkom zijn. Want de grenzen moeten dicht en het is te veel. En dat roepen politici, dat roepen opiniemakers in bepaalde bladen. Dat wordt aan talkshowtafels gezegd. En dan zou je de indruk kunnen krijgen dat heel Nederland vindt dat dat zo is. Maar wij peilen een zwijgende meerderheid. Wij zijn natuurlijk het panel van een televisiekanaal van miljoenen kijkers. Ja. Heel veel gewone mensen die zitten te kijken, die vinden het leuk om via dit panel hun meningetje te geven. Precies. Die hoor je nooit, die mensen. Ja, maar dat is al dat kleine stukje, die vinden het leuk om hun mening te laten, dat is natuurlijk wel een verschil met al die andere mensen die dat niet hebben. Toch? Die niet denken van ik ga mijn mening geven. I'm just minding my own business. Dus kijk, ik heb het liefst 17 miljoen Nederlanders in mijn panel. Je bedoelt, het is een bepaalde groep. Het zal wel iets verschil uitmaken, toch? Ja, maar waar dan? Kijk, daarom zeg ik van kijk, ik denk dat het meest interessante is van de mensen die je al hebt. Ja. Dat doe je waarschijnlijk al, maar nog meer te onderzoeken. Ja, wat drijft hen nou om wel mee te doen? En dan te gaan kijken van oké, die groepen die dus ondervertegenwoordigd zijn, dus niet die we missen, maar die ondervertegenwoordigd zijn, werkt de manier waarop we nu werven voor hen dan voldoende? Nee. Want ze worden niet bereikt. Nee, precies. Dus misschien moeten we dan het helemaal op een andere manier gaan doen. Maar dan moet je dus wel eerst van die mensen die dus ondervertegenwoordigd zijn beter begrijpen wat er dan inderdaad speelt. In waarin ze zich niet herkend voelen. En dat kan dus zijn of je het nou stuurt vanuit een mediabedrijf als een RTL. Of, of De afzender kan ook uitmaken. Ja, ik denk natuurlijk. Dat als je bijvoorbeeld met Omroep Zwart zal doen, dat het al heel anders is. Zeker. Kijk, en we zien ook dat ik heb natuurlijk nu de praktijkervaring dat ik van de NPO van Eén Vandaag naar RTL ben gegaan. Toch een familie zijn. RTL 4. En je ziet dat het panel wat ik samenstel is al anders van samenstelling in de basis al. Omdat natuurlijk RTL-kijkers iets breder zijn. Ik heb bijvoorbeeld meer jonge vrouwen in mijn panel bij RTL. Dat is hartstikke fijn. Ja. En dat panel van Eén Vandaag is net zo goed, voor de duidelijkheid. Maar die verschillen die zie je al in het publiek. En waarom doen mensen mee? Even voor de duidelijkheid. Mensen doen mee omdat ze hun stem gehoord willen horen. Omdat ze die mensen in die talkshows horen en die mensen in de kranten horen en de politici horen. En ze denken, maar dit is mijn manier om mijn kleine stem mee te laten tellen. Ja. En wat doe je dan nu op dit moment om, want we weten dat kunnen we nu concluderen, dat ze niet worden bereikt. Op wat voor manier proberen jullie ze nu te bereiken? Dan kun je in ieder geval afstrepen dat die manier niet werkt. Nou kijk, wat we bij Eén Vandaag jarenlang gedaan hebben, daar werk ik dus niet meer, maar we hebben en dat weet je, het werkt best wel, Mandy. Het werkt op klein niveau werkt het. Namelijk hoe je groepen erbij betrekt is door onderzoeken te houden die specifiek gaan over issues die die groepen aangaan. Dat voorbeeld over dat racisme in de samenleving onderzoek, dat hebben we uitgezet via opinieleiders in de groepen waar het om gaat. Facebookgroepen. We hebben bij Eén Vandaag werkt een community manager. Die zorgt voor de werving van die groepen. Die zorgt voor de contacten met Linda bijvoorbeeld. Mm-hmm. Omdat je graag jonge vrouwen wil aanspreken, dan doen we een onderzoek samen met Linda. Wie is Linda? Sorry. Linda Magazine. Het blad. Het magazine. Ja, Linda. Ja, ja, ik dacht dat gemixt. Nee, precies. Nee, daar kijk ik naar Mandy. Sorry. En wij zoeken bij RTL, bij RTL Nieuws, zoeken wij nu ook een community manager. Dus daar zoek ik heel druk naar. Maar als je dus die mensen dan, die specifiek op dat thema worden geworven door die hoe noem je community leaders? Wat gebeurt er dan vervolgens met die mensen? Worden ze dan ook naar de soort van de grote groep gebracht? Ja, en zie daar het probleem, want je legt de vinger precies op de zere plek. We trekken ze soms wel de groep binnen. Dus stel je voor dat er 1000 mensen van kleur meedoen aan dat racisme in de samenleving onderzoek. Dan krijgen ze aan het eind de vraag, goh, dit was een onderzoek, we danken je. Zou je dit vaker willen doen? Dat zou heel belangrijk voor ons zijn. En dan worden er, zeg maar even losse pols, 500 worden er lid van het panel. Hoera, denk je. Mm-hmm. Maar dat is niet zo. Want ze doen dan vaak een tijdje mee, maar uiteindelijk verlies je ze toch. Omdat het probleem dieper zit. Omdat wij uiteindelijk toch te veel vanuit onze cultuur redeneren. En niet vanuit de bredere cultuur. En dan verlies je uiteindelijk, als je voortdurend onderzoeken buiten de belevingswereld van bepaalde groepen aan ze voorlegt, dan willen ze op een gegeven moment niet meer meedoen. Dus benoem je het dan niet al? Zou daar dan ook niet al een verschil in kunnen zitten? Dat er ook andere dingen onderzocht worden die ook voor andere groepen interessant zijn en die... Ja, die... Want het is natuurlijk niet zo dat mensen met een migratieachtergrond alleen maar over onderwerpen, die gaan over racisme. Nee, dat is zo. Dus maar ik denk wel het wat misschien helpt, dat je dus gaat kijken, maar dat weet ik natuurlijk niet hoe jullie proces eruit ziet, maar ik denk wel de moeite om te onderzoeken van hoe worden dan die casussen omschreven, welke vragen worden gesteld. Er zit ook heel veel in taal. Ja, er ook absoluut. In de aanmelding zijn echt wel een aantal dingen, dat gaan we nu niet doen, ga ik straks nog even aan je zeggen van dit hier zou ik een beetje van denken, oeh, dit vind ik niet fijn. Mm-hmm. Dus daar kan je nog, denk ik, ook nog wel wat werk doen om ervoor te zorgen van, hey, los van de reden waarom mensen überhaupt moeten voelen van, hey, dit is ook iets waar ik iets aan heb eigenlijk. Hè? Want uiteindelijk moet iemand voor zichzelf in ieder geval het gevoel hebben van, ik heb hier iets aan. Word ik dan aangesproken door een partij waarin ik, je zei het zelf al, waarbij ik me veilig voel. Ja. Dan heb je ook nog het hele data ding. Dus bijvoorbeeld bij het RTL-proces stond er heel veel op het laatst over privacy en dat soort zaken. Maar in een taal die niet toegankelijk is voor iedereen. Dus dan wordt er veel, voelt een beetje juridische taal. ik kan me voorstellen dat mensen dan gaan afhaken van... Oké, jullie gaan allemaal data van me vragen. Ja. Er wordt eigenlijk steeds gezegd van... we proberen niet, maar we kunnen niet garanderen. Of tenzij het moet. Ja, ik denk gewoon mijn... Het probleem is dat je het moet zeggen. En wij hoe je het moet zeggen maakt heel veel uit. Ja. En ook waarom je het moet zeggen. Dus dat je juist zegt van... hey, wij vinden het superbelangrijk om een inclusieve partij te zijn met een diverse vertegenwoordiging. En daarom hebben we dus... Mag ik hier... Kijk, want ik ben het met je eens. Laten we dat even... Maar zie mijn probleem vaak. Als breed panel wil je een vertegenwoordiger zijn van de hele samenleving. En als wij... En dit klinkt heel stom en ik zeg het maar gewoon heel eerlijk. Want zo is dit gesprek. maar see my problem. Als ik zeg in de aanhef of in de intake-enquête. En ik zeg daar, wij willen diversiteit uitstralen. We willen zo inclusief mogelijk zijn. Dat zijn termen, daar sta ik 100% achter. Maar er zijn groepen in de samenleving die daar jeuk van krijgen. En zo zeggen ze dat. Ja. En die worden daardoor geen lid. En het probleem van mensen... Ik wil een panel hebben waar... iedereen zich vertegenwoordigd voelt. En dat betekent tot in het extreme balanceren tussen groepen die vaak bijna tegenover elkaar staan in de samenleving. Als ik het ene woord gebruik, krijg ik de ene groep op mijn nek. Als ik het andere. En dat is echt een probleem. En ja, maar ik denk dat je dan wel. Dat is de samenleving op dit moment. Ik denk dat je dan wel ook, zeg maar, vanuit RTL of nou, hoe jullie dat dan ook. Bepalen echt ook vanuit je merk en wat jullie als organisatie zeggen te zijn en naar streven, dat je dat moet gebruiken en dat je daar dan mensen op kwijtraakt. Ja, ik snap dat lastig is, maar nu is het ook uit balans. We doen dit ook, hè? En we raken daar mensen op kwijt. RTL is ook echt een bedrijf wat dit enorm aan het veranderen is en heel hoog in het vaandel heeft staan. Dat is zo, dat godzijdank. Ja. maar het is een marathon en geen sprint. Want het is echt heel moeilijk. Ja. Hoe werf je mensen met de juiste toon? Maar het gaat verder dan toon. Ze moeten op allerlei manieren het gevoel hebben dat ik hen ook vertegenwoordig. Ja, maar ik bedoel ook met taal is bijvoorbeeld ook zeg maar de vragen die je behandelt of de casussen die je dan geeft. Daarin voel je inderdaad precies wat jij zegt. Van je voelt al van dit is niet gemaakt of dit gaat niet over mij. En dat is zo'n nuance eigenlijk. En juist dit soort dingen zijn natuurlijk best wel... het wordt snel een soort van ja of nee met een uitslag. Terwijl we zoeken natuurlijk juist... Het gaat juist om dat genuanceerde. En het gaat om de verhalen. Ja, precies. Wij zoeken de verhalen en mensen moeten dat beseffen. En ja, weet je... Ja. Maar het begint natuurlijk met zeggen van... ja, jij hebt een probleem. Zo zeg jij het, hè? Daarom zeg ik het. Ik heb een probleem. Maar ik zou het echt omdraaien zo van... wat hebben zij hier aan? De mensen waar je naar op zoek bent... wat hebben zij hier aan om zich hierbij aan te sluiten... en hier onderdeel van te zijn? Jullie hebben nu een vacature voor een community manager. Community manager, ja. Dus als je wil solliciteren... ik hoop dat er iemand heeft geluisterd die denkt... dit is iets voor mij. Maar dan denk ik dat het al helpt om... als eerste even dit gesprek terug te luisteren. Want het is heel moeilijk. En wij hebben nu niet in één keer de oplossing. Maar ik denk het feit dat we al begonnen zijn... dit gesprek te openen... ik hoop eigenlijk dat we over een bepaalde tijd hier weer op terug kunnen komen. Mm-hmm. Met jullie om te kijken hoe het er dan voor staat. En of er stappen gemaakt zijn. Ja, er is nog wel winst te behalen inderdaad. Ja, als ik nog één ding mag toevoegen. Ik denk ook dat wat heel belangrijk is om te beseffen. Is dat je als organisatie een onderdeel daarvan. Wat jij natuurlijk dan nu doet. Het is geen geïsoleerd... iets, weet je wel. Dus mensen kijken gewoon naar dit hele bedrijf. En als je bijvoorbeeld op de website ziet, ik zeg maar dat alle mensen in het bestuur wit zijn, alle mensen in de directie, dat heeft allemaal dat effect. Dat zijpelt door, ja. Ja, want bij alles voel je gewoon, dit gaat niet over mij, dit is niet voor mij. En, oh, nu hebben ze me nodig. Dus dat vind ik lastig. Precies. En ik heb een probleem. Ja. Oh, nu heb jij een probleem. En nu moet ik mijn vrije tijd allemaal dingen gaan doen. Dus ja, daarin moet je als organisatie denk ik ook verantwoordelijkheid nemen voor elke laag waarop... Ja. Daar kan jij persoonlijk niets van aan doen, maar denk ik de gesprekken overvoeren intern. Ja. Gijs, je hebt huiswerk. Ik heb zeker huiswerk. Het enige wat ik je nog op kan zeggen is dat... Het is voor mij een probleem omdat je buiten je bubbel moet blijven denken. Omdat je van elke groep, hoe klein of hoe groot ook, de echte verhalen wil horen. Het is geen probleem voor de algemene cijfers. Nee. Want daarvoor zijn ondervertegenwoordigde minderheden te klein. Dus het verschilt misschien 3% in een uitslag. Dus, maar toch gaan we er wel... voor werken. Dus die community manager die moet dit wel echt op zijn haar of die heel agenda zetten. Graag. En dan komen we hierop terug. Nadine en Gijs, dankjewel dat jullie er waren. Dankjewel. Met Mandy. Straks hoor je het bericht van Kiriko Mechanicus. Die heeft ze achtergelaten op mijn voicemail. Maar nu eerst Colors van Black Pumas. I woke up to the morning sky first. Baby blue just like we rehearsed. When I get up off this ground, I should leave back down to the brown, brown, brown, brown, till I'm clean. Then the walk I'll be shaded by the trees, by a meadow of green, oh, by the mile. I'm headed to town, town, town. With all my favorite colors, yes, sir. All my favorite colors, like my sisters and my brothers, see them black no more. All my favorite colors. It's a good day to be, a good day for me, a good day to see my favorite colors. De voicemail van Mandy. Kiriko Mechanicus is documentairemaker, schrijver en culinair historicus. Deze week loopt ze op de zaken vooruit en neemt ze alvast afscheid met een berichtje op mijn voicemail. Op een dag ben ik dood, waarschijnlijk in mijn lichaam een gezwel. En over het algemeen leefde ik haastig, dus ook nu vast mijn vaarwel. Lieve vrienden op mijn sterffestijn. Heel erg bedankt dat jullie gekomen zijn ter nagedachtenis van wie ik ooit was. Maar eigenlijk begint het feestje nu pas. Want het is me gelukt. Ik heb het gedaan. Ik behoor tot de maatschappij van de dingen die zijn heen gegaan. Wij zijn een samenleving gebouwd op niets van waarde. Onze overbodigheid, de taak van ons zijn. Onze metropolissen groeien als schimmel op aarde en afvalbergen zijn verkozen tot ons Palatijn. Lieve maat, ik groet je als geest van vers puin en weet dat het niet lang meer duurt. Tot de wet van afval ook jouw leven bestuurt en jij mij vergezelt in het smeulende vuilnisfortuin. Hier geen vrees van smet, instandhouding van op orde gestelde zaken. Wij zegevieren alle vrijheden die in de schone wereld ontbraken. En met een eeuwig gestort van eindeloos afval rust mijn geest in peace, zwevend boven een wereld in verval. Omroep Zwart. Eén ding met bagage is dat je het uit moet pakken. Anders wordt het zwaarder met elke stap. Dus deze generatie zet een paar stappen terug. Ritst alles open, stelt vragen over wat wij dragen op de rug. We willen weten. We willen verwonderen, luisteren, lachen en delen. Omdat we in het midden van het verhaal zijn begonnen met lezen, zoeken we het punt en de zin. Dus bladeren we terug naar het begin. Zojuist hoorde je een deel van de intro van Radio Pedis, een podcast over en met bekende Nederlanders die wortels hebben in Indonesië of de Molukken. Tegenover mij zit Malou Holshuizen. Zij presenteert samen met Neil Petersen deze gloednieuwe podcast van Omroep Zwart. Malou, welkom. Dank je wel. Ik vind het heel leuk dat je er bent. Ja, ik vind het heel fijn dat ik hier mag zijn. Ja, je bent natuurlijk ook een van onze vaste columnisten, maar dit keer zitten we hier even voor wat anders. Nou, heel fijn om je in het echt te zien. Ja. Nou, dit ben ik. Dan ja. Echt. Jij hebt samen met Neil, jullie allebei hebben ook roots in Indonesië. Hoe sta jij zelf in verbinding daarmee? Eigenlijk is mijn verbinding met mijn roots, dus mijn familie komt uit voormalig Nederlands-Indië, is altijd in ontwikkeling. Dus het hangt er een beetje vanaf wanneer je het vraagt. En op dit moment ben ik weer heel veel aan het onderzoeken. Dus omdat je de podcast aan het maken bent, ja. Of was dat sowieso al wel gaande? Nou, eigenlijk is mijn interesse pas open gegaan toen mijn oma overleed. Omdat het eigenlijk toen pas mocht. Mijn oma was niet zo'n fan van vragen over waar zij geboren was, hoe zij is opgegroeid, hoe het was voor haar om naar Nederland te komen. Dus toen zij overleden was dat, ja, ging eigenlijk de deur open. En hoe lang is dit nu geleden? Dit is nu bijna 10 jaar geleden. En in die tijd dacht ik dat ik van alles wist. En dat ik heel veel te weten was gekomen over hoe dat was, hoe het is gegaan. En eigenlijk kwam ik er later pas achter dat dat een heel eenzijdig en kortzichtig en helemaal niet compleet beeld was. Het kwam niet eens overeen met wat we op school hadden geleerd. Weet je, het was wel al wat breder dan dat. Maar door gesprekken met Molukse vrienden, Indonesische vrienden, Javaans-Surinaamse mensen. Is dat altijd bij mij nu in ontwikkeling? En ben ik heel erg bezig met hoe verhoud ik me tot een cultureel verleden? Waar je sporen van terug zit binnen mijn familie, wat tegelijkertijd ook een koloniaal verleden is. En ik vind dat best wel ingewikkeld eigenlijk. Misschien is dat het goede woord. Ik vind het ingewikkeld. Ja. Nou ja, dat ik voor mijn gevoel, ook als ik kijk naar het programma en mensen die we eerder over dit onderwerp hebben gesproken, heb ik heel erg het gevoel dat deze generatie, jouw generatie, veel meer op onderzoek uit is en veel meer durft om toch nu voorzichtig vragen te gaan stellen en dingen te onderzoeken en met elkaar in gesprek te gaan. Ja, eigenlijk wat ik heel erg merk is dat vroeger werd het perspectief heel erg gekozen vanuit waar het gesprek begon. En dat was toch wel een vrij wit perspectief wat we leerden op school. Een vrij pro-koloniaal praatje. Ja, totaal. Ja, nou, dat was eigenlijk in mijn familie is dat wel breder geworden. Wist ik er wel meer van. Maar het is veel breder dan dat. En het gaat veel verder terug dan waar ik zelf mee ben opgegroeid. Ja. En wat ik heel fijn vind aan deze gesprekken is, wat ik heel erg merk, helemaal met de gesprekken die ik hiervoor heb. Kijk, het gaat natuurlijk eigenlijk bijna alleen maar op rond 15 en 16 augustus gaat het over die kant van de geschiedenis. En dan is er heel veel discussie. En altijd als ik dan naar de televisie kijk, naar nabestaanden, naar mensen met dezelfde route als ik, of mensen met Molukse route, denk je, maar iedereen heeft gelijk. Iedereen heeft gelijk. En iedereen voelt. En dat gevoel is legitiem. En toch botst dat heel erg. En dat vind ik zo raar. En hier met Radio Pedis, ja, zitten wij met mensen. En is de bedoeling dat we naar elkaar gaan luisteren. En ook een keer. Ja, ook gewoon dat ik een keer mijn mond hou. In de eerste aflevering hebben jullie Andries Toenroet te gast. Een Nederlands cabaretier met een Indonesische vader. En hij zei in jullie podcast het volgende. Ik heb dit maar meegenomen. Kijk. Dit is een potje Konimax. Omdat ik dacht, ja, kijk, ik ben wel Aziatisch, maar zeg maar niet praktiserend. Ik zeg altijd, ik ben zeg maar Aziatisch op dezelfde manier waarop Konimax Aziatisch is. Gewoon, ik zit in een soort Aziatische verpakking. En verder heeft het niks te maken met... Wat bedoelt hij met, ik ben zoals een potje Konimax? Ja, Konimax is echt het verboden woord. Ja. Als je in een Indisch gezin komt en er staat... Ja, ik heb wel eens voor de grap zo meegenomen naar huis. Ik kreeg dat gewoon naar mijn hoofd gegooid. Het was geen goed grapje. Ja, nee, maar ik werd ook neuk. Ik werd gewoon een week, hoef me echt niet te vertonen. Dus ja, hij had wel lef, Andries, om dat mee te nemen. Hij heeft zijn identiteit wordt niet gevormd door zijn roots. En daar is eigenlijk, daar ging dit gesprek over. En ik vond dat heel erg interessant. Omdat als ik kijk naar bijvoorbeeld mijn eigen gezin, waar ik vandaan kom. Ik heb twee broertjes. Die voelen zich veel minder Indisch dan ik. Dus er zijn zoveel verschillende opvattingen van wat je afkomst betekent. Dat heeft zoveel verschillende betekenissen voor mensen. En ik vond het heel interessant bij hem, omdat ik het ook ergens niet geloofde. Op de een of andere manier. Jawel. Ja, en het is een heel mooi gesprek geworden. En ook als jij hoort wat zijn verhaal is. Wat het verhaal is van zijn vader. Wat het verhaal is van zijn moeder. Waar die is opgegroeid. Ja, begrijp ik het wel. En denk ik dat hij ook weer heel erg spreekt voor een hele grote groep mensen. Ik bedoel, de Indische gemeenschap is geloof ik 2 miljoen plus. Niet iedereen voelt evenveel verbinding met die kant van je afkomst. En dat vond ik heel interessant. En is dat voor hem dan misschien lastig? Het zal in de aflevering ook misschien wel terug te horen zijn. Of... om dat zo uit te spreken. Nee, helemaal niet. Nee, vooral het lastige is dat hij niet wordt geloofd. Dus hij heeft hier ook een stuk over in zijn theatershow. Hij heeft er wel eens iets over gezegd. En dan staan er later in de foyer staan er 3 Indische tantes hem op te wachten. Van, nou, kom maar een keer met mij mee naar het buurthuis. En dan zal je geloven dat... Ja, dan ga je het vanzelf voelen. Ja, dan ga je het vanzelf geloven. Maar ik ken ook... Ik vond het ook weer heel herkenbaar. En ik weet niet of dat geldt voor Andries. Want ik kan niet hier voor hem praten natuurlijk. Maar... heel veel mensen zijn of uit voormalig Nederlands-Indië of uit Indonesië later hier naartoe gekomen in de hoop dat het hier beter is. En je komt uit een klassemaatschappij waarin het heel belangrijk was om heel Europees te zijn. En als je dan hier komt en je vader doet heel erg zijn best om zo Europees mogelijk te zijn, zit er natuurlijk ook weer een hele grote drempel om dat op een gegeven moment te negeren en dan zelf soort terug te gaan naar die roots. Dat voelt voor sommige mensen ook heel erg als verraad. Eigenlijk bij mij ook. Dat het mocht gewoon niet van oma. Ik hoefde dat niet te onderzoeken en te weten. We zijn nu hier, dat is gebeurd. Weet je, focus je maar op hier. Gebeurd is gebeurd. Ja, de pijn. Ja, dus... dus ik denk niet dat het voor iedereen even makkelijk is om op onderzoek uit te gaan. Of om dat deel van jezelf open te zetten. En bij mij is het ook eigenlijk alleen maar het klinkt heel stom, maar bij mij is het echt pas gaan lopen toen ik tegenover een psycholoog zat die tegen mij zei, die afkomst van jou is heel bepalend in hoe jij je gedraagt, hoe jij met dingen omgaat. En dat is wel iets wat je heel erg veel terugziet. En dat dat ook een hele grote gelijkenis is van heel veel verschillende mensen die daar vandaan komen. Ja, want jullie hebben in de podcast gesprekken met mensen die roots hebben in Indonesië, voormalig Nederlands-Indië of de Molukken inderdaad. Voor wie maken jullie de podcast? We maken eigenlijk de podcast voor mensen die graag willen luisteren naar andere mensen. En willen luisteren naar, ja, die zich willen verrijken in het koloniale geschiedenis. De banden met, ik vind het altijd een hele moeilijke vraag. Want ik hoop gewoon dat iedereen ernaar gaat luisteren. En ik hoop het allerliefst dat de mensen er gaan luisteren die altijd zo boos worden als het hierover gaat. Ja. Misschien is de vraag dan ook meer, waarom moeten deze verhalen verteld worden? Waarom moeten deze gesprekken die jullie voeren met de gasten, waarom moeten deze gesprekken gevoerd worden? Omdat deze geschiedenis, wat er is gebeurd, daar is nog zoveel niet over verteld. En omdat deze verhalen niet zijn verteld, omdat we het niet weten van elkaar, omdat we niet weten waar we vandaan komen, wat er speelt, waar de pijn vandaan komt, vanuit welke pijn er wordt gereageerd, wordt geleefd, begrijp je elkaar veel minder goed en wil je elkaar ook veel minder goed begrijpen. En ik denk dat als je de moeite neemt om naar elkaar te luisteren, naar elkaars verhaal te luisteren, zonder oordeel, je eigenlijk veel dichter bij de ander komt dan dat je constant met elkaar in discussie bent over wat daar is gebeurd. Het is 450 jaar koloniaal verleden. Dus weet je, wat ik net al zei, in alles wat ik hoor met iedereen die ik praat, zit een waarheid. Al botsen al die verhalen heel erg met elkaar. Ja. Morgen komt een nieuwe aflevering online. Dat is de volgende. En daar spreek je met de Molukse Yunus Polnaya. Ja. Hij vertelt hier over een moment dat hij gebeld werd met de vraag om in gesprek te gaan met de koning over de Molukse gemeenschap. Best een bijzonder verzoek, zou je zeggen. Maar hij bedankte hiervoor. Laten we even luisteren naar een fragmentje. Als hij echt daadwerkelijk met ons wil praten, dan komt hij in de Molukse wijk met onze normen en waarden. Dus je komt binnen, je krijgt eten, je krijgt drinken. Er wordt voor je gedanst, er wordt met ons gedanst, er wordt met ons gezongen. En aan het einde van het eten van de maaltijd komt de sopje op tafel en praten we met elkaar van man tot man, hart tot hart. Alleen dan kun je met ons praten, maar niet in 2 minuten om een foto te maken met jou. Dat zou je dus wel doen? Ik zou dat wel doen. Als hij dit hoort? Ja, en dan sterker nog, dat zou ik doen om hem te helpen. Dit is wel een heel ander geluid weer dan bijvoorbeeld wat we hoorden bij André. Ja, zeker. En dit vind ik ook zo interessant, want ik heb hier weer hele andere discussies over gehad. Over de excuses van de koning ging dit. Ik heb discussies met mensen die dat belachelijk vinden dat die excuses zijn gemaakt. Ik vind dat niet. Ik was heel blij met die excuses en ik dacht eindelijk. En als ik dan nu weer het verhaal van Yunus hoor, goed naar hem luister, ja, word ik ook weer op andere gedachten gebracht door te denken, oh ja, die excuses hadden dus veel minder waarde dan ik in eerste instantie dacht. En waar ik weer mijn discussies mee heb gevoerd. Wat ik heb aangeleverd als, weet je, het is goed dat het gebeurt, want. En in het gesprek met Yunus hebben we dat heel erg, daar zijn we dieper op ingegaan. En heel erg het uitkomen van, ja, maar dat er zijn geen, bijna geen goede startpunten voor een gesprek. Dus inderdaad, wat hij zegt, 2 minuten en een fotootje, is geen startpunt. Nee. Een excuses is alleen iets waard als je daarna samen gaat zoeken naar hoe dat koloniale verleden nog steeds een hele grote rol speelt in de samenleving anno nu. Ja, heb jij door deze gesprekken, dat schemert wel een beetje door, ook zelf nieuwe inzicht gekregen rondom jouw eigen identiteit en jouw connectie met je eigen roots? Ook dat vind ik hele moeilijke vragen. Omdat dat nog steeds heel erg in ontwikkeling is. Waar ik bijvoorbeeld heel erg... waar ik echt anders over ben gaan nadenken, is bijvoorbeeld over mijn eigen gedrag. Ik ben 3 keer in Indonesië geweest en lekker naar Bali op vakantie. En als je die 3 keer vergelijkt met hoe ik me daar heb gevoeld, heb gedragen, dat zijn eigenlijk 3 hele andere belevingen. We gaan binnenkort een aflevering opnemen die gaat over neocolonie. Ja, dat is altijd een lastig woord. Oh, super! Kolonialisme. Ja, neocolonisatie. Over hoe eigenlijk voormalige koloniën nog steeds afhankelijk zijn van westerse landen. Hoe wij daar nog steeds eigenlijk bepalen hoe het gaat. Ik kijk heel erg uit om een aflevering te maken over milieu en over klimaat. Daar weet ik, kom er ook gewoon achter dat ik met mijn grote mond en oh ja, want ik ben al 10 jaar onderzoek aan het doen en ik heb er een boek over geschreven. En dat ik denk, oh ja, ik weet gewoon nog niks. Nee, maar dat is ook wel iets moois, denk ik. Ja, dat vind ik ook. En ik vind dat het een reis is op die manier. En ik vind dat vind ik ook heel fijn. En ik vind ook heel fijn dat gewoon er mag zijn, zeker in deze gesprekken. Ik hoop eigenlijk iedere keer dat mensen mij iets vertellen wat ik nog niet weet. Zodat ik daarover kan nadenken. Ik merk ook altijd dat die gesprekken nog heel lang bij mij blijven. Dat gesprek met Younous. Ik krijg net dat fragmentje en denk ik, oh, weet je, het leeft heel erg en het raakt me heel erg. En het wordt gemaakt, dat is echt heel fijn. Neil Petersen is ook... die zie je ook af en toe heel grote ogen krijgen. En als ik zie naar wat wie raakt. We zijn zo verschillend, maar we hebben ergens zoveel gemeen. En dat komt heel mooi naar voren. Ja, dat is heel mooi naar voren. Morgen is er weer een nieuwe aflevering online. Ga het luisteren. Je kan het checken op Spotify of NPO Radio 5. Radio Pedis heet het dus. Malou, heel fijn dat je er was. Dankjewel. Omroep Zwart. Het laatste woord vanavond is voor Maurits de Bruin. Hij heeft een bericht achtergelaten op mijn voicemail over AI, over de AI-foto van All Eyes on Rafa, die deze week miljoenen keren werd gedeeld. Na Never Ever van All Saints. A few questions that I need to know. How you could ever hurt me so. I need to know what I've done wrong. And how long it's been going on. Was it that I never paid enough attention? Or did I not give enough affection? Not only will your answers keep me sane, but I'll know never to make the same mistake again. You can tell me to my face, or even on the phone. You can write it in a letter. Either way, I have to know. Did I never treat you right? Did I always start the fight? Either way, I'm going out of my mind. All the answers to my questions I have to find. My head's spinning. Boy, I'm in a daze. I feel isolated. Don't wanna communicate. I'll take a shower. Vocabulary runs right through within my soul for all the answers. Don't wanna hurt no more. I need peace, gotta feel at ease. Need to be free from pain. Go insane. De voicemail van Mandy. Hoogstwaarschijnlijk heb je het deze week ook voorbij zien komen op je Instagram feed. De AI-foto van All Eyes on Rafa. De foto werd tientallen miljoenen keren gedeeld. Schrijver en journalist Maurits de Bruin sprak er een bericht over in op mijn voicemail. Alle ogen op Rafa. Op een zandkleurig landschap zien we duizenden tenten. In het midden de witte canvasdoeken die de woorden uitspellen. Miljoenen van ons doorplaatst het beeld dat het algoritme er niet uit kan filteren. Een foto die aan censuur ontkomt omdat het geen foto is. De door AI gegenereerde afbeelding oogt succes. Bijna lijkt de boodschap die het uitdraagt waar te worden. Al die mensen die het deden, de macht der getallen. Het moet iets betekenen, iets kunnen aanzwengelen. Hoe tekenend dat het hier niet om de werkelijkheid gaat. Ik vraag me af of de populariteit van de afbeelding te danken is aan het opgekuiste, schone karakter ervan. Geen vermoorde kinderen, maar een landschap. Geen bloedrood, maar beige. Geen mensen, maar tenten. Geen as, maar zand. Ik denk aan een vriendin van mijn moeder, die me kort na 7 oktober met berichten bestookte. Ze stuurde me video's waarin Palestijnen ervan werden beticht acteurs te zijn. Hun in beeld gebrachte pijn tot fictie werd gedegradeerd. Ze had een verhaal gevonden. Een narratief dat rijmde met haar gevoelens. Ik geloof dat we één belangrijke taak hebben in dit tijdperk van onwaarheden, van genocide. Dat we niet het verhaal verkondigen dat onze gevoelens hebben gesmeed, maar dat we onze gevoelens, daadkracht en activisme blijven baseren op de harde, smerige, bloederige realiteit. Dit was Met Mandy voor deze zondag. We hadden Gijs Rademakers en Nadine Ridder te gast over het gesprek. We hadden hun te gast over diversiteit in opiniepanels. Excuus. Een gesprek wat buiten deze uitzending nog wel even doorgaat. En Malou Holshuis schoof net aan. Zij vertelde over haar nieuwe podcast Radio Pedis. Wil je de gesprekken of de hele uitzending terugluisteren? Dan kan dat op nporadio1.nl. Straks hoor je hier Langs de Lijn met Jeroen Stomphorst. En voor nu nog een hele fijne avond. NPO Radio 1. De Nieuws BV. Het lunchprogramma van de Nederlandse radio. Met Natasha Gibbs. Even een andere vraag. Is het waait een beetje een diva? En Stefan Komduur. Dat voelt als topsport. Met persoonlijke gesprekken. Voor mij is bijvoorbeeld de groene vlag als een man een foto heeft van zichzelf met zijn kat. Oh, Den Haag. Ik ben nog niet gevraagd. Dus ja, ik zit wachten op een telefoontje van, ja, liefst Geert Wilders natuurlijk. En elke dag een druktemaker. Dit is geen land voor uitgesproken ideologische leiders. Dit is een land van houterige voortmodderaars. De Nieuws BV van BNNVARA. Op NPO Radio 1. Elke werkdag van 12 tot half 2. Wie luistert, weet meer. Ster. Ben je single en wil je dat graag zo houden? Vermijd dan elk contact met die veel te leuke singles op e-matching. En maak al helemaal geen gebruik van de gratis kennismakingsweek. e-matching.nl, dating hbo'ers en academici. Durft u het aan? Hete vuren, schatten uit het Rijksmuseum. Laat je meevoeren door het vuur in de meesterwerken van onder meer Jan Steen, Douw, Maris en Israels. Nu te zien in Museum Gouda. Lees nu het beste spannende boek van het jaar. De Duiker, door Matthijs Deen. Winnaar van de NBD Biblion Gouden Strop 2024. Blijf jezelf met het juiste hoortoestel. Blijf de dingen doen die je altijd graag deed, met de Oticon Intent.